Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Audiobook Krok po kroku z Trójką Sopot można już kupować na stronie sklep.polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 1 maja. Wybiła północ, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zrealizowały się prawie wszystkie nadzieje, ocenia prezydent Bronisław Komorowski w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaczął się długi majowy weekend, policja zapowiada, że będzie bezwzględna dla pijanych kierowców. Właściciele domu mody Dolce & Gabbana prawomocnie skazani na karę więzienia za wielkie oszustwa podatkowe. Równo 10 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. To cud, który nam się przydarzył, choć wcale nie musiał, tak mówi prezydent Bronisław Komorowski i dodaje, że powinniśmy podziękować sobie wszyscy nawzajem. A Polacy widzą, że wszystkie strachy, które były budzone w perspektywie członkostwa Polski w Unii, nie zrealizowały się. Co na to mieszkańcy Węgrowa, który jest liderem w pozyskiwaniu pieniędzy ze wspólnoty, przyznają, że w ciągu ostatnich 10 lat miasto przeszło metamorfozę. To się da odczuć na każdym kroku, ponieważ pieniądze, które napływają do Węgrowa, pozwalają zmieniać to miasto ze starych ruder na coś nowego. Także dzięki tym funduszom mamy dużo zmian w mieście. Ale są także problemy, choćby wysokie bezrobocie. Dlatego młodzi, choć podoba im się rodzinne miasto, nie wiążą z nim przyszłości. Sporo się zmieniło, jeśli chodzi o infrastrukturę. Jest fajnie. Tylko nie ma szans dla młodych ludzi chyba za bardzo. Pracy nadal nie ma. No na dzień dzisiejszy nie wiążę przyszłości z tym miastem. Chociażby dlatego, że tutaj nie wiem, co mógłbym tutaj robić, prawda? Licealiści i studenci zaproszeni na europejską debatę do Pałacu Prezydenckiego pytali Bronisława Komorowskiego o to, jak rozwiązać problem emigracji zarobkowej. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest koszt integracji europejskiej i w ogóle funkcjonowania w normalnym świecie, gdzie obowiązują normalne reguły, gdzie się nie stawia obywatelowi przeszkód w swobodzie podróżowania, wyjeżdżania także z kraju. Ale jest to koszt, niewątpliwie jest to strata, którą będzie trudno zrekompensować. Taką drogą przeszły inne narody i nie należy udawać, że my wynajdziemy jakieś szczególne lekarstwo, lepsze niż inni. Prezydent Bronisław Komorowski, pytany przez młodych ludzi o Polskę w Unii za 10 lat, odpowiedział, że będzie dobrze, jeśli sami czegoś nie popsujemy. Zaczął się długi majowy weekend i policjanci znów proszą, żeby wsiadając do samochodu pomyśleć o swoim i o innych bezpieczeństwie. Pod żadnym pozorem nie kierować po alkoholu, ale też nie pozwalać na to innym. Właśnie ruszyła akcja, która ma nas przekonać, że zgłaszanie informacji o pijanych za kółkiem nie jest donoszeniem, tylko próbą zapobieżenia tragedii. I jak mówi Urszula Tartas z Policji w Koszalinie, jest coraz więcej zgłoszeń o kierowcach, którzy jadą po alkoholu. Jego zachowanie ewidentnie budzi wątpliwości, czyli to jest jakieś takie zygzakowanie, niepewność, przyspieszanie, zwalnianie. Jedziemy na wskazaną ulicę, sprawdzamy, czy się potwierdza. To kierowcy, u których badanie wskazuje ponad promil, ponad 2 promile. Kilka dni temu na drodze lokalnej niedaleko Łukowa pijany kierowca zabił 2 nastoletnie dziewczynki. Rok temu podczas majówki policjanci zatrzymali 4,5 tysiąca pijanych kierowców. Kto nie zdąży, musi się liczyć z karą i to w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Minął termin złożenia PIT-u za ubiegły rok i choć czasu było sporo, to jeszcze na kilkadziesiąt minut przed północą na Poczcie Głównej w Warszawie stała gigantyczna kolejka. Zeznania przyjmowane było w kilku okienkach, pracownicy poczty robili co mogli, żeby zdążyć na czas przebić pieczątkę, a stojących w kolejce dobry nastrój nie opuszczał. To nie ja. Ja już wysłałam, ja tu stoję za koleżankę. Tak jakoś wyszło, jak co roku. Odłożyło się na koniec, to teraz trzeba stać. Nie mogłem wysłać jakoś przez internet, dlatego byłem zmuszony tu przyjechać, bo coś tam było, jakieś problemy. Był jakiś błąd kilkakrotnie i po prostu chciałem to wysłać przez internet, teraz muszę stać w kolejce. Bo byłam niezmiernie zajęta w jednej i drugiej pracy, wyjątkowo, bo zawsze rozliczam się z podatków mniej więcej w lutym, także nigdy mi się to nie zdarzyło, żeby na ostatnią chwilę przychodzić. No taki już jestem, to jest mój charakter. Zgodnie z polskim prawem, jeśli fiskus potraktuje niezłożenie zeznania jako uchylanie się od opodatkowania, to można za to trafić nawet do więzienia. Także sąd apelacyjny w Mediolanie skazał właścicielu domu mody Dolce & Gabbana na więzienie za oszustwa podatkowe, choć zmniejszył o 2 miesiące karę do 1,5 roku. Obrońcy już zapowiedzieli zaskarżenie wyroku do Sądu Najwyższego. Procesy słynnych kreatorów mody śledzi nasz korespondent Marek Lenert. Ten drugi wyrok jest niższy, ponieważ niektóre przestępstwa zarzucane słynnej parze kreatorów mody uległy przedawnieniu. Zaskoczenie opinii publicznej wywołał fakt, że oskarżyciel był za ich uniewinnieniem. Tymczasem skład sędziowski w pełni podtrzymał stawiane im wcześniej zarzuty. Za pośrednictwem zarejestrowanej w Luksemburgu spółki o nazwie GADO, Domenico Dolce i Stefano Gabbana nie płacili podatków we Włoszech. Według Urzędu Skarbowego chodziło o sumę 200 milionów euro, którą styliści zainkasowali w całości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to była ostatnia informacja. Została nam jeszcze prognoza pogody. W nocy tylko na południowym wschodzie Polski początkowo przelotne opady deszczu, nad ranem lokalnie mgły i w większości regionów od 7 do 9 stopni, a w ciągu dnia jeszcze sporo słońca, choć na północnym zachodzie kraju i na południu już wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i burze. Na północy będzie jutro najchłodniej, 14-17 stopni, w innych regionach od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Batory. Jak zwykle ta akurat melodia sprowadza wszystkich miłośników muzyki folkowej i cięższego brzmienia przed radioodbiorniki nastawione na program trzeci. Dzisiaj sądzę, że mimo wszystko noc szczególna. Troszkę będzie nam się hałasowało w studiu, jako że mamy pełno gości. Jeżeli państwo się zastanawiają, jakich, za chwilę sprawa się wyjaśni i sądzę, że będziemy mogli wyjaśnić ją pięknie. Natomiast żebyśmy tutaj w studiu usiedli wszyscy we właściwych miejscach i dali szansę muzyce, sięgamy po muzykę, która do nas dotarła niedawno. Anima Rebelis. to polska propozycja Vader. I taka oto muzyka inspirowana różnymi rzeczami. Jest i modlitwa pańska w języku starogreckim, jest i łacińska formuła egzorcyzmu umieszczona na krzyżu świętego Benedykta i od niej zaczynamy. We'll be right back. to najnowsza płyta, która dotarła do nas. Właśnie dzisiaj i razem z Państwem dokonaliśmy pierwszego jej odsłuchania. Tak właśnie się kończy utwór Baptismus. Oczyszczony ze wszelkiej winy zyskuje nowe imię. Mistyczną mocą namaszczony przestaje być zniewolony. Baptismus, baptismus, baptismus. A przyczyna, dla której taka ciężkostrawna muzyka rozpoczęła dzisiejsze nasze spotkanie, jest prosta, jako że za chwilę totalny odwrót od takich dźwięków, bo w studiu zespół, który pojawił się co prawda z północy, ale hołduje bardziej sofcikowej sztuce. Chciałbym, żeby się przedstawili, jako że mamy całkiem sporą gromadkę w naszym studiu. Myślałem, że przyjedzie tylko reprezentacja zespołu, a stawił się w komplecie. Jest ich pięciu. Jest też i Małgorzata, która nas wesprze tutaj językowo i będzie tłumaczyła zawiłe pytania. W związku z tym patrzę na Małgorzatę. Mam prośbę, by się przedstawili i powiedzieli, co oznacza nazwa zespołu, jak ją się prawidłowo wymawia. All right. Good evening, gentlemen. We would like you to introduce yourselves. Could you say a few words about yourselves? Each one of you. Yes. Hello, everybody. My name is Ragnar. I play the piano and sing vocals. Hey, I'm Gunnar, and I play baritone guitar, and I'm a singer as well. My name is Daniel. I play guitar, and I sing as well. My name is Karl Pestka. I play the violin. My name is Guillaume and I play the cello. No i Państwo już słyszą, że skład zespołu nie powala. Akustyczny i naprawdę ogniskowy, że tak powiem. Czyli jak najbardziej folkowy. Grupa, aż się wstydzę teraz powiedzieć, Arskidir, bo ponoć nie tak się wymawia. W związku z tym mamy fachowców. I powiem jeszcze, bo koledzy nie podali ważnej informacji, przyjechali do nas z Islandii. Could you please tell us how to correctly pronounce the name of your band? I co to znaczy? And what does it mean? We usually tell people it's like the English words ours, teeth, hurt. Ours, teeth, hurt. But take away the T at the end. Ours, teeth, hurt. And it means the seasons. Uh-huh. All right. And why did you pick this name, particular name? Dlaczego wybraliście tę nazwę? So seasons... means Austere and Austere means seasons, and the reason we chose his name is because when we started this band, the music we wrote had a lot of references in lyrics and music to the different seasons. Wybraliśmy tę nazwę, która oznacza cztery pory roku, jako że w naszych właśnie wcześniejszych utworach nawiązywaliśmy bardzo często właśnie do pór roku. And in Iceland the seasons are very drastic. Like the difference between spring, summer, fall, winter are very drastic. Mm-hmm. I pory roku właśnie na Islandii są niezwykle kontrastowe. Widać ten ogromny kontrast pomiędzy szczególnymi porami roku. Co też mnie dziwi, jako że nie wiem jak ty, Wojtku, ale ja myślałam, że ciągle jest ta zimą, sama. Zimą. Dokładnie, tak. So I think for all Icelanders, the seasons are a very strong source of inspiration. I wszystkie pory roku są niejako wielką inspiracją dla nas, właśnie dla wszystkich Islandczyków. Czyli możemy powiedzieć, że wytrawny meloman zna cztery pory roku Vivaldiego, a osobliwy dorzuca do tego Arskidir. Wymawia się tak jak Arskidir, tylko jakby się bułkę jadło przy okazji. O, no dobrze. Pytanie kolejne, co robią w Polsce? Well, this is a question which you probably hear many times. What are you doing here in Poland? Well, we are on tour, and we started off in Germany, and we toured and did a few gigs in the Czech Republic, so we stopped by Poland now. Unfortunately, only playing one gig this time, but hopefully many more next year. And we're going back to the Czech Republic to finish the tour. So. Mm-hmm. Czyli oczywiście odbywamy taką turę objazdową z koncertami i byliśmy tutaj już poprzednio i do Polski zajrzeliśmy niestety tylko na jeden koncert, a później jedziemy do Czeskiej Republiki. Więc ja odpowiem na to pytanie, bo zadałem go znając odpowiedź, jako że jakiś czas temu zaprosiliśmy zespół na turnę po Polsce i tak to miało być w założeniu. Wszelako z turnę po Polsce powoli się wykruszały różne miejsca do grania i został tylko koncert w Wołominie dzisiaj. No i na to miejsce wskoczyło parę innych koncertów w Niemczech i w Czechach i na Morawach. Także po prostu tak, z turnę po Polsce został Wołomin, ale to też nie przelewki. W związku z tym pytanie, jak publiczność w Wołominie przyjęła ich sztukę, bo to chyba było pierwsze spotkanie oko w oko z muzyką islandzką. How are you welcomed, greeted? What do you think by the people, by the public in Wołomin? Did they like it? It's wonderful. It's actually one of the most warm welcomes we get ever here in Poland. Wspaniale nas przyjęli i właściwie to są najgorętsze takie jak gdyby reakcje, najwspanialsze, z którymi się spotykamy jako muzycy. It's wonderful. We also played it last year a couple of times actually. We played twice in Krakow and once in Warsaw actually last year, and it was the same. It was we were really amazed by how grateful people are and how well they connect with our music. W zeszłym roku byliśmy tu kilkakrotnie i graliśmy 3 koncerty, 2 w Krakowie, 1 w Warszawie i za każdym razem zadziwia nas niezwykle gorące przyjęcie i zrozumienie dla naszej muzyki, jaką wykazują właśnie polscy słuchacze. Jest to o tyle dziwne, że w Krakowie grali na rozstajach, na festiwalu folkowym, natomiast w Warszawie w Paszczy Lwa, w progresji przed koncertem Pain of Salvation. Miłośnicy ciężkiej muzyki znają tę grupę i podobali się. W związku z tym sądzę, że mogą się dziwić, że mają fajne przyjęcie wśród tak różnych ludzi, ale jak spotkają Rolling Stonesów, to pewnie o Wołominie mi odpowiedzą i Rolling Stonesi będą się dobijali teraz. No, a u nas, jeżeli ktoś nie słyszał, tak jak melomani z Wołomina, muzyki islandzkiej, jest szansa, bo dżentelmeni, mimo że jutro do Ostrawy jadą kawał drogi, ale są tutaj w komplecie i mają instrumenty, nawet nastrojone. W związku z tym poprosimy ich piosenkę, ale byśmy jeszcze, nie znając języka, spytali się, o czym śpiewają. Słusznie. What will you sing about? What will the song be about? Well, the first song is kind of like Ragnar said, it has inspiration to Icelandic nature, and it's called Ljóðasand, this song. It means poems in the sand. In Iceland we have black volcanic beaches, so picture this, that we're writing a poem in a black beach in Iceland. Ten utwór będzie nawiązywał do przyrody islandzkiej, a proszę sobie wyobrazić wspaniałą taką wulkaniczną, jak gdyby plażę czarną, gdzie właśnie jest czarny piach i na którym piszemy właśnie wspaniałe wiersze na piachu. I tak właśnie brzmi tytuł tego utworu. Thank you. Takie rzeczy tylko w osobliwościach. Tymczasem Łukasz z Irlandii pisze, że przy tej muzyce znakomicie się biega. Nie wiem, dokąd biegnie Łukasz tą nocną porą, ale być może faktycznie. Natomiast mając gości z Islandii, chciałem się spytać o charakter wyspy i charakter muzyki, bo na przykład jeśli chodzi o muzykę celtycką, mówi się o tym, że krajobraz wpływa na charakter tej sztuki, tak jak linia brzegowa jest pofalowana i dróżki tam się wiją i góry nie są aż takie strzeliste, tylko powiedzmy pagórki łagodne. Ta muzyka też się tak gnie. No właśnie, tak jakby krajobraz przez duszę muzyka przepływał. Ciekaw jestem, w jakim sensie ich muzyka jest islandzka. To what extent is your music actually Icelandic music? And to what extent does the landscape actually create your music? Does it influence it in any way? I think our music is a mix between traditional Icelandic music, contemporary pop music, contemporary rock music, classical music, and also some American singer-songwriter, Americana, folk and country music. So it's a really a mix. Tylu jest Polaków akurat na Islandii, że niedługo jak będzie ta wyliczanka, to dołoży disco polo pewnie. Chyba wszyscy zrozumieli, że jest to po prostu mieszanka wielu stylów muzycznych. Kaszana z lodami, ale... Ale wspaniały jest wynik. Tak, natomiast jeśli chodzi o to, czy można powiedzieć po paru nutach, że czy oni mają taką świadomość, że to jest islandzkie? Do you have actually, are you aware that this is Icelandic music? Do you feel that this is the authentic music of your homeland? Well, it's hard to say. I mean, we don't sit around, try to be ambassadors of Iceland, but we live in Iceland and we are governed by the forces of nature there. So the inspiration that's channeled through us is obviously very Icelandic. Nie staramy się na siłę być ambasadorami islandzkiej muzyki, ale po prostu jesteśmy, tworzymy i czujemy tę muzykę i staramy się ją wykonywać jak najlepiej. W sumie to wypływa chyba z nas samych. And I think every place in the world is unique in that way, that it influences the people living there. So. Każde miejsce jest wyjątkowe i każde wywiera wpływ na ludzi, którzy tam mieszkają. Well, that is true. That's why I want to ask you a question. Because Iceland, of course, usually the picture I get in my mind is of a very lonely, very bleak countryside. I know it isn't, but that's what you usually envision. And your music isn't that at all. Well, it's very bleak and lonely and cold and hard in the wintertime and when it's cold. But in the summertime, you have this amazing midnight summer and you have actually a lot of life, a lot of green, green grass and birds. Zapytałam się zespołu o to, po prostu powiedziałam, że ja zwykle wyobrażam sobie krajobraz islandzki jako niezwykle smutny, niezwykle monotonny i szary. I jak to jest możliwe, skoro ich muzyka w sumie taka zupełnie nie jest. I on mówi, że w sumie to mam rację, że taki właśnie jest krajobraz, szczególnie właśnie zimą, kiedy jest zimno, kiedy jest szaro, kiedy jest ponuro. Natomiast porą właśnie letnią, właśnie podobno latem jest niezwykle radośnie, niezwykle kolorowo i zupełnie inaczej. Tak, to daje do myślenia, ale sądzę, tutaj słuchacze się zastanawiają, czy zespół gra na żywo. I owszem, jako że jedyną płytę, którą mieliśmy, posialiśmy gdzieś, nie mamy. Szef bez butów chodzi, w związku z tym, jeżeli mamy słuchać Arstidira, jest to jedyna możliwość, ale myślę, że niezwykła. W związku z tym patrzę teraz z nadzieją na zespół i proszę o, to jest, o kolejną piosenkę. Could you please play another song? Yes. We sometimes write in English, and this is a song called Days and Nights from our latest album. Czasami piszemy oczywiście muzykę i utwory, w ogóle utwory piszemy w języku angielskim i tytuł brzmiał... Could you repeat what the title was? Days and Nights. Noce i dnie. Traveled far and I've stayed in one place. I've spoken to the night and I've kept silent for days. The change in the colors, the embroils in the veins. I've spoken to the night and I've kept silent for days. When summer becomes fall, many reasons and in so many ways. I've spoken to the night and I've kept silent for days. Muszę powiedzieć, że to wspaniały utwór, który mnie kompletnie rozmarzył. Zupełnie nie kojarzy mi się z surowym krajobrazem islandzkim, prawda, Wojtek? Tak, tak. Tak, tak. Wszelako mamy też jeszcze niespodziankę dla naszych gości. Za chwilę my sięgniemy po muzykę islandzką i ciekaw jestem miny naszych gości. A teraz zastanawiam się nad tym, jak... pięciu dżentelmenów postanowiło razem muzykować. Nie jest to rzecz normalna. Jeżeli się pięciu mężczyzn spotyka, to albo idą na piwo, albo grają w piłkę. Natomiast rzadko kiedy stroją instrumenty i tak pięknie na głosy śpiewają. Chciałbym się spytać, jaki był początek ich przygody i dlaczego? How did you meet? What's the story of your band? How did you get together and start to play together? Well, it's this sort of happened... like it happens in Reykjavik, it's a very small community, so all the people in music, they sort of know each other one way or another, or if they don't know each other directly, they will know, have a common friend, and they will meet in parties and stuff. W Reykjaviku społeczność muzykująca jest w sumie dosyć ograniczona liczebnie i spotykają się tam, wszyscy się znają, albo jeżeli się nie znają, to znają kogoś, kto będzie znał kolejną osobę. W związku z tym jest to taka mała, spójna społeczność. And then in a party, over a beer, someone says, hey, let's start a band. No i na prywatce, nie wiem, teraz chyba się tak nie mówi, na imprezie. Po tańcówce. Po tańcówce, tak, to bardzo elegancko. No po tańcówce z piwem, właśnie przy piwie ktoś powiedział, hej, może zagramy razem, załóżmy zespół. But I think what's maybe special about Reykjavik is that it brings together such different people in such a strange area. So maybe the Reykjavik context makes people meet that would not otherwise meet. I w Reykjaviku, to jest właśnie takie niesamowite, różni ludzie się spotykają, diametralnie różni właśnie. I w związku z tym ta różnorodność jest niezwykle ciekawa, a Reykjavik niewątpliwie wywiera wpływ na muzykę w związku z tym tych osób. That's really the reason why there's so much exciting music coming out of Reykjavik these days, because it's a good melting pot for musical ideas and musicians. I dlatego właśnie tak różnorodna i ciekawa muzyka właśnie wypływa z Reykjaviku, jako że to jest taki tygiel właśnie, w którym spotykają się różne osoby, różne osobowości z różnych pewnie stron też świata i razem muzykują. Odbiegłem myślą teraz od losów zespołu. Wszelako powróćmy do pierwszej płyty, bo słyszałem, że początki były ciężkie i nawet chyba jakiś dom był zastawiany. Rad bym usłyszeć, jak to było. Let's go back to the beginning of your band, of your playing together. And as we understand, you had some financial problems in getting your first album out. And one of you had to actually mortgage your house. Yes, it's true. It's actually our second album. We took a bank loan, and Daniel here had to put his apartment up as collateral so we could get the loan. No, proszę. To było przy drugim albumie i właśnie mieli kłopoty finansowe i Daniel musiał zastawić swój apartament właśnie, żeby uzyskać odpowiednie pieniądze. A, to dlatego taki smutny siedzi. That's why he's so sad now. Yeah. Well, he should be happy because we almost finished paying the loan, but it took us 3 years. Powinien się cieszyć, jako że już spłaciliśmy, prawie spłaciliśmy cały dług, chociaż zajęło nam to prawie 3 lata. No i kolejny album w toku, tak? And as we understand, there's another album coming along, the third one. That's true. We're making our third album. Actually, these days we're writing in the final stages of arranging our new album, which will be out in September. And this time, you want to translate that? Tak, owszem, właśnie szykujemy, pracujemy nad trzecim albumem, który komponujemy, jeszcze aranżujemy chyba raczej utwory i będzie wydany, wyjdzie we wrześniu. So this time we're using a crowdfunding campaign called Kickstarter. It's basically where people can buy the album before it comes out. No i prowadzimy właśnie kampanię taką, która wspomoże nam finansowanie tego albumu i polega to na tym, że słuchacze, publiczność, no internauci po prostu mogą kupić ten album zanim jeszcze zostanie wydany. So the people will get the album first, but also they will get, like, get some other exclusive things that we make available for them. Dostaną oczywiście słuchacze, ci, którzy będą chcieli partycypować w tej finansowej kampanii, otrzymają oczywiście album jako pierwsi, ale również różnego rodzaju upominki, gadżety, które są związane bezpośrednio z zespołem. And this way we can finance the album without having to take a loan, and Danny can be happy. Exactly. No i w ten sposób właśnie będziemy, sfinansujemy cały album i no Daniel już nie będzie musiał zastawiać niczego i będzie niewątpliwie szczęśliwy. Z rezerwą przyjął to zapewnienie, zwłaszcza, że chyba ci z Państwa, którzy wspomogą zespół, mogą liczyć na tydzień na Islandii w mieszkaniu, które już znamy. No dobrze, zespół za chwilę będzie jeszcze śpiewał na pożegnanie, bo już niedługo wyrusza do Ostrawy, nie naśpi się tej nocy, ale teraz zdziwimy ich, jako że mamy islandzką płytę, której oni pewnie nie mają. No proszę, pomysł się przyjął i już mamy pierwszych gości w mieszkaniu u kolegi. Tylko informacja, że jadą jeszcze do Ostrawy i gdyby Dominik z Bielska chciał już się wybrać na Islandię, to chyba pocałuje klamkę na razie. Ale możemy to zaaranżować, będziemy dręczyć kolegę teraz. Pytałem się, czy znają tę muzykę i mieli nietęgie miny. W związku z tym, powiedzmy z dumą i z przewagą, że każdy osobliwy tę muzykę zna, bo to islandzka, no, jak to się nazywa? Battle of Iceland, Sturlunga. Battle of Iceland, Voices, Thules. No i kiwają głowami, ale to po nie w czasie. W związku z tym, no, powiedzmy, warto czasami przyjść nocą do radia, by czegoś islandzkiego posłuchać. Takie rzeczy. Ta przerwa była nam potrzebna, jako że musieliśmy przeformować troszkę zespół w celu bardziej nośnego słuchania. I jeszcze tylko pytanie właśnie o ten charakter islandzki, bo dość dużą popularnością cieszą się kryminały skandynawskie. Łatwo odróżnić islandzkie w tej materii, jako że niezależnie, czy to złoczyńca, czy policjant, każdy bije żonę, czy tam córkę, generalnie bije się kobiety. I chciałem się spytać, może nie to, czy oni bijają, ale czy aby na pewno moja obserwacja jest słuszna, że oprócz tego, że są poetami, to również mają ciężką rękę w życiu rodzinnym. Scandinavian, you know, detective stories are very well known and popular these days, but one can tell when it's a, you know, a novel that comes from Iceland, because it seems that no matter whether you're the good guy or the bad guy, you seem to be beating up on your women. And why is that? Really? This was unfair. In the old Viking stories, it was usually the women that made the guys fight each other, so I haven't heard that we're beating our women. Zwykle to wikingowie w historii wikingów to było na odwrót. To kobiety dokładały niezmiernie, miały ciężkie ręce i biły swoich partnerów. Czyli to jest po prostu teraz nasza kolej. Myślałem, że jesteśmy w męskim gronie nocną porą i usłyszę, że zasłużyły, ale dobrze, czyli jednak to się nie przeczą. Tak jest w istocie. Nie, powiedzieli, że jednakowoż to jest niesprawiedliwy osąd. I że w ich historii raczej było na odwrót. Tak. Dobrze. W takim razie, ponieważ już jest późna pora, zbliża się godzina pierwsza, zespół, żebyśmy nie mieli go na sumieniu, jedzie jutro do Ostrawy i musimy szybko ich pożegnać, aczkolwiek z żalem, to może jeszcze wyprosimy jedną piosenkę. Well, we don't want you to stay up too late since you're going to Ostrava tomorrow, so could you please play another song for us? Sure. Yes, of course. Oh yeah, this one is one of the first ones we ever wrote. It's on our first album and it's called Ages. To jest jeden z pierwszych utworów, który napisaliśmy i znajduje się na pierwszej naszej płycie i nazywa się Wieki. Myself, I know it's sad, but hopefully my my sanctuary, ease your pain. By time you will soon get to see. By time you will soon get to see. Patrzymy teraz na siebie. Nie mam serca czy sumienia prosić zespołu o kolejne bisy, bo muszą naprawdę rano wstać. Kiedy się tak zdarzyło, że zespół zabalował na jednym z festiwali, wracał do Rumunii, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Od tej pory naprawdę dbam o to, by w dobrej formie zespół opuszczał nasze studia. Dlatego też teraz sięgniemy po coś takiego, co obudzi słuchaczy, a zespół czmychnie do Ostrawy.